To DGE, yo. Studio Piąty Element. Mikser na picie. Karma wraca. Yo, spytaj kogoś, kim jestem. Powie wiadomo, góral. Choć nie mam jeszcze ładnego domu w górach, bo akurat ciągle gram w szarych murach. Wszystko czego tu chcą, to skóra, fura i komura. Tutaj prawo to bzdura, którą uchwala burak. A w głowach ciągła autocenzura. Siadasz w auto, nie furaj, nie wiesz jak, to nie kiraj. Twoje osiedle to nie południowy Irak. Wiesz, że sam sobie ważysz ten piołunowy wywar. Nawet nie zauważysz, kiedy jakiś pojeb cię wykiwa i powie, jesteś mi kwita i będzie lipa. To pewne jak to, że po nocy świta. Karma wita, karma wraca, taka praca. Docierasz do punktu, z którego nie opłaca się zawracać. Przepowiadam tak jak baca pogodę. Przyjdzie mróz, skuje lodem, powieje chłodem. Wróci potem wszystko to, co było przedtem. Skurwielu, to coś jakbyś jechał metrem w tunelu. To coś jakbyś jechał metrem w tunelu. Karma te quiero, te necesito. Te quiero, necesito mucho. Te quiero, te necesito. Te quiero, necesito mucho. Mam handrę, to KDG tandem. Spod PDG bander jak buba. Robię grandę jak Chris Luda. Wiem, że dziś mi się uda, choć PiS czuwa. To mistrzuwa w głośnikach, to jest klasyka. Coś jakbyś słuchał Slickrika. Jak Maja i oni, dopóki bić cyka. My nie składamy broni, bo kto grał kiedyś, nie będzie od tego dziś stronił. To wraca jak karma, to dla nich, to oni. Choć sytuacja marna, czasem finansowo. A życie to walka z czasem, każdego dnia na nowo. Ważne by robić to z głową, w każdej profesji. Upadłeś, staniesz, kochałeś, straciłeś. Będziesz tęsknił na bank, ja zagram wabank. I powiem, wszystko wraca na swe miejsce jak w Brazylii, samba i kawa. I tobie życzę, by co miesięczna garza była taka. By na stole był kawior i bażan, lecz uważaj. Najgorzej się spada z dużych wysokości. Gdy nada w siwci sąsiad, co po zazdrości. Byłeś na szczycie, teraz będziesz pościł. To takie życie. Babilon cię ugościł. Babilon cię ugościł. Karma te quiero, te necesito. Te quiero, necesito mucho. Te quiero, te necesito. Te quiero, necesito mucho. Chciałeś tego więcej, to mam. To raka mafii, które potrafi leczyć cię z ran. To nie dla brudnej mafii, tylko dla tych, co znam. Będzie mi lefa farafi, woził się dziś jak ham. Taka karma i wiem, on ją ma. A nie widzi, jak wiele tylko udaje i gra. Taka karma, nie zdarza się cud, dopóki nie wybierze sobie tej jednej z dróg. Wszystko, co robisz, to nad sobą jest praca. Wszystko, co robisz, to do ciebie powraca. Nie będę więcej ponad to, ja wiem teraz tu. Nie będę więcej potrzeba mi słów. Trzeba mi słów. Ja mam Jamala, Jamala, Jamala, Jamala sound. Co przyszło, odejdzie, upadnie, co powstało. Jutro będzie dużo tego, czego dziś jest mało. Ja i świat, całość mam.